أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang pag-uusapan natin sa muhadara na ito ay patungkol sa kahalagahan ng buwan ng Ramadan. Marami sa ating mga Muslim ang nag-aakala na ang buwan ng Ramadan ay patungkol lamang sa kultura at tradisyon ng mga Muslim, isang bagay na nakasanayan na lamang nila. Ang hindi natin alam, mayroon pang halaga ang Ramadan na dapat bigyan ng karampatang atensyon ng isang totoong mu'min. Ang buwan ng Ramadan ay isang tunay na biyaya. Isa itong biyaya na marami sa mga taong nasa kubur na, mga taong pumanaw na at nilisan na nila ang dunya, ang desperadong mapagbigyan ng isa pang oportunidad upang kanila itong muling maranasan. Yung mga naunang Muslim, mga unang henerasyon ng mga Muslim, sa buwan ng Ramadan, ito yung isa sa mga pagkakataon kung saan hinihiling nila kay Allah subhanahu wa ta'ala na pahabain ang kanilang buhay upang marating nila ito. Isa sa mga bagay na nakasanayan natin sa buwan ng Ramadan ay ang pagbati sa bawat isa ng Ramadan Mubarak. Bagamat wala namang patunay mula sa Quran na nagpapakita na ito'y pinahinturutan o kaya naman sa ahadith, ngunit mayroong mga pangkalahatang patunay na nagpapakita na maaring batiin ng bawat isang Muslim ang isa't isa kapag mayroong magandang balita o biyaya na dumating sa kanila kaugnay ng pananampalataya o iman. Halimbawa na lamang, sa panahon ng Nabi Muhammad SAW, mayroong 3 Muslim na nagpaliban sa pakikipaglaban at nagpaiwan sa Medina. Nang matapos ang labanan at uwi ang Nabi Muhammad SAW, itong 3 sahaba na ito ay sumuko sa propeta Muhammad SAW at inamin nilang sila ay nagpaiwan ng walang katanggap-tanggap na dahilan. Ipinagutos ng propeta Muhammad SAW na layuan at iwasan sila ng mga kamusliman maging ng kanilang mga asawa hanggang sa ibaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang desisyon patungkol sa bagay na ito. Pagkatapos ay lumipas sa mga araw, ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala isang talata kung saan sinabi ni Allah, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, at pinatawad ni Allah ang 3 na nagpaiwan. Nang ito'y ibinaba ni Allah, niyakap ng mga kamusliman at binati yung 3 sahaba sapagkat sila'y idabswelto ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanilang kasalanan. Sinabi ni Ibnul Qayyim nang siya'y nagkomento patungkol sa kwento na ito sa Zad al-Ma'ad na ito'y katibayan na anumang biyaya na may kaugnayan sa pananampalataya, isa itong bagay na pwede nating yakapin at batiin ang bawat isa. Sinabi ni Allah, قُلْ بِفَدْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Sabihin sa biyaya ni Allah sa kanyang habag, kaya sa mga iyan, hayaan silang magsipagdiwang. Ito ay higit na mainam kaysa sa anumang yaman na kanilang pinagtitipunan. Kaya naman magpasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na mararating natin ang buwan ng Ramadan at manalangin tayo kay Allah na patnubayan niya tayong sa mga ibada at gawain na kinalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala at mapabilang sa mga taong ililigtas niya mula sa impyerno sa buwan na ito. Makatandaan natin na sinabi ni Allah, wal asr, siya ay nanunumpa sa oras, at ang panunumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa oras ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang oras para sa atin. Bawat segundo ng ating buhay, bawat araw, linggo at buwan at bawat taon na lumilipas ay napakahalaga sa isang mu'min, lalong-lalo na ang bawat segundo sa buwan ng Ramadan. Sinabi sa isang hadis sa Ibn Majah na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walillahi utaqa'u minan nari wa dhalika fi kulli laylah." Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Allah ay nagpapalaya ng mga tao mula sa impyerno sa bawat gabi ng Ramadan. Kung paano binanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang hadith na ito ay sa parang ikinukumpara ng propeta Muhammad ang pagpapalaya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga tao mula sa impyerno sa bawat gabi ng Ramadan sa pagpapalaya ng isang alipin. Bakit ganoon ikinumpara? Ba't sa ganoong paraan ikinumpara ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagpapalaya ni Allah sa kanyang mga alipin sa bawat gabi ng Ramadan? Sapagkat maunawaan natin ito sa pamamagitan ng isang halimbawa. Halimbawa na lamang, sa Islam, kapag ang lalaki ay nakipagtalak, nagipaghiwalay sa kanyang asawa, o ang isang amo ay nagpalaya ng kanyang alipin, kahit sila man ay nagbibiro, ito ay itinuturing na seryoso at hindi na maaring bawiin. Halimbawa, ang isang lalaki, biniro niya ang kanyang asawa na tayo hiwalay na, yun ay itinuturing na Seryoso yung pakikipaghiwalay kahit siya pa ay nagbibiro at hindi na siya maaring umatras pa. Walilahil mathalul a'lam, pinakamagandang halimbawa ay para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paano pa kaya kung si Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Aziz, Al-Ghafur, Ar-Rahman, ang pinakamaawain, Ar-Rahim, pinakamahabagin, Al-Karim. Kung sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya magpapalaya sa bawat gabi ng Ramadan ng kanyang alipin mula sa impyerno, tingin niyo ba hindi tututuparin ni Allah? Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, "Inna Allah la yukhliful mi'ad." Si Allah ay hindi bumabalik sa kanyang pangako. So kung si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagbigay ng pangako na sa bawat gabi ng Ramadan, palalayain niya kanyang mga alipin mula sa impyerno, tunay na ito'y kanyang tutuparin. Ang buwan ng Ramadan ay buwan na kung kailan maaaring makuha ng isang alipin ang magfira ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang rahman ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa iba't ibang paraan. Maraming oportunidad, pagkakataon na magpapatawarin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang alipin sa bawat araw ng Ramadan. Kaya naman sinabi ng ating mga ulama, sakali man sa buwan ng Ramadan na hindi mo nakuha ang rahma at magfira ni Allah, ibig sabihin talagang nagsumikap ka na hindi ka patawarin ni Allah. Napakagaling mong umilag. Para kang naglalakad sa ilalim ng ulan, sa galing mong umiwas ay hindi ka nababasa. Pakinggan natin itong tatlong hadith. Ang unang hadith ay kung saan sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man sama Ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Sinabi ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang nag-uyuno sa buwan ng Ramadan alang-alang sa iman at ihtisab, siya ay patatawarin ni Allah. Ayon kay Ibn Hajar, ang kahulugan ng iman ay pananampalataya at ang paniniwalang ito ay obligado sa kanya. Kaya niya ito ginagawa, ang pag-aayon. Ang ihtisab naman, ihtisab, ang ibig sabihin nito ay ang paghahangad sa gantimpala ni Allah, tanging mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang. Ang paghahangad ng gantimpala, tanging mula lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano bang gantimpala sa pag-iibada, sa pag-aayon sa buwan ng Ramadan? Una, tulad ng sinabi natin, "Gufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ay patatawarin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na una niyang mga kasalanan. Yun lang ba? Pangalawa, na mapapabilang siya sa mga taong palalayain ni Allah mula sa impyerno. Yun lang ba ang gantimpala sa Ramadan? Meron pa. Sa bawat araw na meron kang pagkakataon na manalangin kay Allah, at ito'y tutugunan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat ang buwan ng Ramadan ay buwan ng pagdudua. Hindi lamang doon nagtatapos. Sa bawat araw na mag-aayuno ka, 7 taon kang lalayo mula sa impyerno. Ulitin natin. Sa bawat na araw na mag-aayuno ka, kahit yung hindi obligado ng pag-aayuno, 70 taon ang magiging distansya mo palayo mula sa impyerno. Sa araw ng paghukom kung kailan ang impyerno ay bubuhatin gamit ang 70,000 kadena, na sa bawat kadena ay 70,000 anghel. Sabihin natin nag-aayuno ka ng isang buwan, 70 taon bawat araw sa 30 araw, ibig sabihin ang distansya mo mula sa impyerno kapag natatapos mo ang buong buwan ng Ramadan ay 2,100 taon. Paano mo ito makukuha? Man sama Ramadan, sino man ang mag-ayuno sa pamamagitan ng pag-aayuno. Doon tayo sa pangalawang hadith. Sabihin na nating may pagkukulang ka sa iyong pag-aayuno. Halimbawa na lamang may mga bagay kang ginagawa na maaaring ikalalabag ng iyong pag-aayuno, kapabawas ng kanyang gantimpala. Meron pang isang hadith kung paano mo makukuha ang ihtisab, ang gantimpala ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi ni Allah, "Man qama Ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sino man, sa literal nitong kahulugan, ang kahulugan nito ay sino man ang tumayo sa Ramadan, ang tinutukoy na pagtayo nito ay ang pagsasala, yung tinatawag na tarawih. Kung hindi mo man makuha ang gantimpala, ang kapatawaran ni Allah, dahil meron kang kakulangan sa iyong pag-aayuno, meron ka pang pangalawang oportunidad. Paano yun? Man qama Ramadan, ang pagtayo sa pagsasala sa Ramadan. Sabihin na natin meron ka rin pagkukurang sa iyong tarawih. meron kang pagkukulang sa iyong pag-aayuno, meron kang pagkukulang sa iyong pagtatarawi, meron ka pang ikatlong oportunidad. Sinabi niya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sino man daw ang tumayo para mag-ibada, magsala sa gabi ng Qadar, papatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mga nauna niyang kasalanan. So tatlong ibada, tatlong oportunidad na makukuha mo yung magfira ni Allah. Merong pag-ayuno, may tarawi, merong pag-iibada sa Laylatul Qadar. Sa pagitan ng tatlong ibada, meron ka pang ibang mga ibada. Andiyan ang fard sala, andiyan ang pagbabasa ng Quran, andiyan ang zikir, andiyan ang salatul duha, at iba't ibang mga ibada na nakadepende na lang kung ano yung napupusuan mo. At sa bawat ibada na ito, ang gantimpala ay 10 hanggang 700 o mas higit pa. Kaya nga tulad ng sinabi natin kanina, kung hindi pinatawad ni Ar-Rahman Ar-Rahim ang kanyang alipin sa buwan na Ramadan, walang ibang pwedeng sisihin maliban sa kanya. Ibig sabihin, nagsumikap talaga siyang pagpatawarin ni Allah. Sa dami ng oportunidad, hindi ka pinatawad ni Allah, yan ang dahilan kung bakit ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin, ang habag ni Allah sa lahat ng kanyang nilika, at si Jibril ay nagduwa laban sa kanino mang hindi niya nasulit ang oportunidad sa buwan ng Ramadan. Binanggit ni Abu Huraira na minsan radhiyallahu anhu, na minsan paakyat ng minbar ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sa bawat hakbang ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagsasabing amin. Unang hakbang, amin. Pangatong hakbang, amin. Kinanong ng mga sahaba, ya Rasulullah, bakit mo sinabing amin? Sabi niya, pumunta sa akin si Jibril at sinabi niya, naway maimudmud sa lupa ang ilong. Ibig sabihin, sana'y mailugmok sa kahiyan ang isang tao na dumating ang Ramadan, ngunit hindi siya pinatawad ni Allah. Kaya naman sinabi ni Abu Huraira radiyallahu anhu, amin. Ang kagandahan ng buwan na Ramadan, bukod sa mga ibada na inubliga sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng pagsasala at pag-aayuno, lahat ng iba pang ibada, zikir, tarawih, tahajud, pagbabasa ng Quran, ay karagdagang gantimpala kahit ang pagtulog mo kung ito'y naayon sa tamang niyat o hangarin. Ang buwan na Ramadan ay buwan kung kailan ka pwedeng bumawi kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ibada na hindi mo nagawa sa buong taon. Bakit? Sapagkat sa buwan na Ramadan, ang lahat ng ibada ay doble-doble ang gantimpala na mas hihigit kaysa sa ibang mga buwan. Sa sobrang laki at dami ng gantimpala sa buwan na Ramadan, walang ibang nakakaalam ito maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith kudsi, kullu amali ibnu Adam lahu illa siyam, lahat ng gawain ng anak ni Adan ay para sa kanya maliban sa siyam. Fa inna huli, sinabi ni Allah sa hadith kudsi, maliban sa pag-aayuno, sapagkat ito ay para sa akin, wa ana ajzibi. At tanging si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang makakapagbilang kung gaano kalaki at kadami ang gantimpala sa buwan ng Ramadan. Sa bawat araw na lumilipas na ikaw nag-iibada kay Allah subhanahu wa ta'ala, lumalaki ng lumalaki ang iyong gantimpala sa buwan ng Ramadan, hanggang ang pinakamataas na gantimpala ay sa gabi ng Laylatul Qadr. Ang katumbas ng 2 raka'ah na sala sa Laylatul Qadr, o isang letra na mababasa mo mula sa Quran, o isang sura, o isang La ilaha illallah, o isang Subhanallah, isang Allahu Akbar, ay parang ginawa mo ito sa loob ng 1,000 buwan. Ganong kalaki ang gantimpala sa buwan ng Ramadan. Sapagkat napakalaki ng gantimpala ng buwan ng Ramadan, na ito'y pinagpalang buwan, na ito'y buwan na pwede kang bumawi kay Allah at maging mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala, marapat lamang na mag-ingat tayo. Sinabi ni Allah, inna shaytana lakum aduwun adu, fattakiduhu aduwa. Sinabi ni Allah, si shaytan ay isang kaaway para sa inyo, kaya siya inyong ituring bilang kaaway. Sa mga araw ng Ramadan, may mga taong mayroong mga magnanakaw, mananambang, masasamang loob, na susubukan nilang maglakaw mula sa iyo. Hindi nila nanakawin ang iyong yaman, hindi nila nanawakawin ang iyong pera o iyong buhay, nanakawin nila ang pinakamahalagang bagay para sa iyo. ano yun, ang iyong oras. Ibig sabihin, yung oras at oportunidad mo na pwede kang makalapit kay Allah, ito yung bagay na sisikapin nilang nakawin mula sa iyo. Bakit? Hindi nila magawang mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nila magawang magsikap na patawarin ni Allah. Ang gagawin na lamang nila, kakalad ka rin at hahataking ka nila pababa, kasama nila. Bagamat nakakadena ang mga syayatin sa buwan ng Ramadan at nakasara ang pintuan ng impyerno, ngunit ang mga syayatin na rins ay malayang malaya at pwede ka nilang guluhin sa iyong pagsusumikap para mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang buwan ng Ramadan ay maaari nating maahalin tulad sa isang ospital. Bakit? Sapagkat ito ang buwan na kung kailan maaari mong i-admit ang iyong namamatay na puso at iman. Kapag lumilipas ang mga araw, ang ating iman ay naluluma. Halimbawa na lamang kung nilalaban mo ang damit mo at paulit-ulit mo itong sinusuot, ito ay naluluma at kumukupas. Halimbawa ang bakal sa paglipas ng panahon, kapag ito ay nababasa at nahahanginan, ito ay kinakalawang. Ang iman at ang ating puso ay katulad ng bakal at damit. Ito ay naluluma, ito ay kumukupas at ito ay kinakalawang. Sinabi sa At-Tabarani, na sinabi ni Abdullah bin Umar, radiyallahu anhuma, na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawbu fas'alullaha ay yujaddidal imana fi kulubikum. Ang ating iman ay naluluma tulad ng kung paano naluluma ang ating kasuotan. Kaya sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fas'alullah ay yujaddidal imana fi kulubikum. Hilingin niyo kay Allah subhanahu wa ta'ala na muli niyang buhayin at palakasin ang inyong iman sa puso. Ang Ramadan ay mabisang paraan, ang pag-iibada sa buwan ng Ramadan ay mabisang paraan upang linisin ang kalawang sa ating puso. Bakit? Ano ba ang pinakalayunin ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan? Hindi ba sinabi ni Allah, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alalladhina min qablikum la'allakum tattaqun, upang kayo ay magkaroon ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang takwa ay nasa puso. Paano natin nagagawang magkaroon ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan? Sapagkat ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, sinasanay tayo nito upang iwasan yung mga bagay na ipinagbabawal ni Allah at magkaroon ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Yung mga bagay na normal lang halal sa ibang mga buwan tulad ng pagkain, tubig at pakikipagtalik sa asawa ay pansamantalang ginagawang haram sa mga araw ng Ramadan upang turuan tayong magkaroon ng control sa ating mga nafs, sa ating paglalasa. Paunti-unti nating natututunan sa bawat araw ang control sa ating nafs hanggang natututunan ng ating puso na magkaroon ng patakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa na lamang, kapag ikaw ay nasa CR o sa isang lugar kung saan walang iba nakakita sa iyo at ikaw ay nag-aayuno, bakit hindi mo magagawang uminom at kumain sa kabila ng wala namang kapwa-tao mo ang nakakita sa iyo? Ang sagot doon ay dahil alam mong nakikita ka ni Allah subhanahu wa ta'ala at naririnig ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yung ganitong takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ang sinasanay sa iyo sa buwan ng Ramadan, nang sa gayon ay pwede mo itong baulin sa lahat ng ibang mga buwan sa buong taon at maging madali sa iyo ang pag-iwas sa mga bagay na ipinagbabawal ni Allah. Isa pang mahalagang punto, pakakatandaan natin na mayroong mahalagang konsepto sa ating relasyon ugnayan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung gusto mong magsumikap ng papalapit kay Allah, laging nasa sa iyo ang unang hakbang. Ito ay mag-uumpisa sa iyo. Kung paano mo babaguhin ang iyong sarili, ito ay mag-uumpisa sa iyo. Mauunawaan natin ito sa pamamagitan ng isang hadith. Sinabi ni Allah sa isang hadith kursi, ako ay ayon sa iniisip ng aking alipin. Kung babanggitin niya ako sa kanyang sarili, binabanggit ko siya sa aking sarili. At kung babanggitin niya ako sa isang kapulungan, sa isang pagtitipon, binabanggit ko siya sa isang kapulungan na higit na mas mabuti kaysa rito. At kung lalapit siya sa akin ng isang haba ng braso, lalapit ako sa kanya ng isang giyamang haba. At kung lumapit siya sa akin na naglalakad, pupuntahan ko siya ng mabilis. At kung mapapansin niyo dito sa hadith na ito, sa hadith kudsi, na sa bawat hakbang na ginagawa ng alipin ni Allah, ito ay tinutumbasan lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mas nakahihigit. Ngunit sa bawat hakbang, laging sa iyong nagsisimula. Halimbawa na lamang, sinabi ni Allah, Udu'uni astajib lakum. Manalangin kayo sa akin at kayo ay aking tutugunan. Kailan darating yung pagtugon ni Allah? Kapag tayo nalalangin sa Kanya. Fadhkuruni adhkurkum. Alalahanin niyo ako at aalalahanin ko kayo. Laging nasa atin ang unang hakbang. Panghuli, dapat nating malaman na ang iman ay iba't ibang antas. May mga taong nag-iibada dahil lamang ito ay isang bagay na kanilang nakasanayan, bahagi ng kanilang kultura. May iba na nag-iibada, ngunit sila ay nabuburyong. Sila ay nababagot. Ngunit merong iilan na habang sila ay nag-iibada, sila ay nasisihan sapagkat alam nilang nagiging malapit sila kay Allah. Merong mga taong nagsasala na kapag tumakbir ang imam sa takbiratul ikram, yung unang takbir, hindi sila na makapagantay sa salam. Meron namang iba na ginagawa lamang nila ito sapagkat sila'y napipilitan, sapagkat sila'y inuobliga. Ngunit merong ibang nagtatahajud na tumatayo sila sa kabila ng malamig na gabi, sa kabila ng pagod ng kanilang katawan, sa kabila ng antok na kanilang nararamdaman, dahil alam nila na sa bawat pagtayo nila sa gabi, ay paunti-unti silang lumalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang layunin natin sa pag-iibada ay ihsan. Isang uri na pag-iibada kung saan parang nakikita mo si Allah. Kung hindi mo man siya nakikita ay alam mo, nakikita ka ni Allah. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, فَمِنْهُمْ ذَالِمٌ لِنَفْسِي وَمِنْهُمْ مُقْتَسِلْ وَمِنْهُمْ سَبِكُمْ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. At kabilang sa kanila ay isang gumagawa ng kamalian sa kanilang mga sarili. At kabilang sa kanila ay nasa katamtaman lamang. At kabilang sa kanila ay isang nangunguna sa paggawa ng kabutihan. Yun ang layunin natin sa darating na Ramadan, sa buwan ng Ramadan, na mapabilang tayo sa mga taong sabi kong bil khairat, nangunguna sila sa paggawa ng mabubuting gawain sa layuning mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala o para kalugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lamang, wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.